بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يضل الله فلا هادي له، ومن يهديه ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بعد تنرينا كتاب تشيتو كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد، نا بعد تكو كتك ملانغوا ما جاء في حماية مصطفى لجانب التوحيد. Tuko katika hadithi iliyopokelewa na Ali bin Hussein. An Ali bin Hussein annahu ra'a rajulan. Ali bin Hussein kuwa amemwona mtu yajiwa akija ila furjatin kwenye tundu au ndo bora zaidi kwenye tundu. Kanati ilikuwa inda kabri nabi sallallahu alaihi wasallam, kwenye kaburi la mtume kuna tundu fulani pale ambayo watu wanaangalia, waona mpaka ndani. Huyu bwana kazi yake alikuwa anakwenda anakusudia pale pahala, ile nafasi ya uwazi ule. Fayad'u fiha, pale kwenye ile nafasi na ile sehemu ambayo ni wazi, huomba pale. Anaomba pale, anakusudia pale, mbio apita sehemu zote, anakwenda kule, anaanza kuomba. Fayadkhulu fiha, anaingia ile sehemu, ile tundu. Fayad'u, anaomba. Fanahahu Ali bin Hassan, akamkataza, usifanye hivi, haifai mtu kufanya hivyo, mikatazo. Waqala ala uhaddithukum, akasema je nisiwazungumzie. Hadithan, hadithi. Sami'tuhu, nilisikia. Min abi, kutoka kwa babangu. Ha, an jaddi, kutoka kwa babu yangu. An rasulillah sallallahu, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala, kasema. La tattakhidhu, musijifanyie. La tajalu, musijifanyie kabri, kaburi langu. Idan, ni pahali pa kufanywa ibada ya kuregelewa regelewa. Lianna sumia al-idu idan litakarrurihi, idi imeitwa idi kwa sababu kurudirudi kwake. Kwa hivyo usijalie kaburi langu ni pahali pa watu kukariri kurudi kila wakati. Wala buyutakum, wala majumba yenu msiyafanye kubura makaburi. Fa inna taslimakum, hakika kule kunitakia amani na rehma. Yablughuni, inanifikia mimi. Ainama au haithu kuntum, popote au pale munipo. Mtu yote anapomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam akamtakia amani na rehma, itamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Si lazima, si sharti aende Madina kule awafika kwenye kaburi lake ndio aonekane kwamba yeye amemswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, si lazima pale alipo anamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na inafikishwa. Rawahu fi al-Mukhtar, asema hadithi mpokewa katika Mukhtar ambayo ni ya mtungaji Ziauddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi ndio kitabu chake al-Hambali, lakini kitabu hiki kimekosanya hadith jiyad zaida, hadithi nzuri tena zaidi ala shekhain, hadithi ambazo kwamba ni nzuri lakini hazimo katika sahihi mbili. Imekusanywa nini? Dhia kitabu hiki ambayo ni muhi kichoitwa Mukhtara, tufahamiane vizuri. Pia ameitaja kwa hivyo sema kitabu hicho tarjamatu Ali bin Hussein, maelezo ya Ali bin Hussein. Huwa Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib al-ma'ruf, aliyetanga al-ma'ruf maana al-mashhur, al-mashhur bizayn al-abidin. Huyu Ali bin Hussein anaitwa Zayn al-abidin, afdalu tabi'in, ni mbora kuliko matabi wote. Mata sanata 93 ndio alikufa. Furja ay fathatun fil jidar, yani tundu katika ukuta wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana alikuwa akitoka pale pale mpaka kwenye tundu lile, anajigemeza pale, wanaingia kule ndani, anaanza kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Al-Mukhtar ismu kitabin, ni jina la kitabu. Yashtamilu ala al-hadithi al-ziyadi al-zaidat, imekusanya hadithi nzuri, ziyad ana nzuri, al-zaidat ya ziyada ala sahihaini, zaidi ya sahih mbili, yani hadithi nzuri ambayo hazipo katika sahih mbili, inapatikana hapa. Limuallifihi, ya mfungaji wake, Ziyauddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hambali, huyu ndio mtungaji kitabu hiki rahimahullah. Kwa hiyo kitabu hiki kimekusanya hadithi nzuri zaidi ya zile zilizoko katika sahihain. Munasabatu al-hadithi lilbab, mafungamano ya hadithi hii na mlango huu, anna fihi nahya, kwamba pana katika hadithi hii kuna makatazo, an kasdi kabri nabi sallallahu alaihi wasallam, kukusudia au kutaka kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, li ajili duai indahu, kwa ajili ya kuomba kwenye kaburi lake. Basi ikiwa imekatazwa mtu kukusudia kumwomba Mwenyezi Mungu kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, akienda akiomba kwa kaburi isiyo ya Mtume ni mibaba au lakataza? Nipi bora zaidi? Ikiwa kaburi la Mtume, mtu kukusudia kwenda kuomba pale ni makosa. Je, kaburi ya mtu yote ambaye kwamba si Mtume hata ni mtu wa kawaida tu, ni mibaba laula? Asema faghairuhu, kaburi lingine minal qubur, faghairuhu minal qubur, kaburi za kwa za Mtume sallallahu alaihi wasallam yasiyo kwa ya Mtume, mimbabi aula bora zaidi. Lianna dhalika na'un min ittikhadhi ida, hiyo ni sampuli fulani ya kujifanyia ile makaburi kwa banidi, ni pale pa kuabudiwa, ni pale pa kurudiwa rudiwa. Wa huwa nayo wasilatu, ndio njia ila shirki, ya kutumbukia kwenye shirki. Ukianza kufuata njia hiyo ya kuombaomba kwenye makaburi na nini na nini, mwishowe unatumbukia kwenye shirki. Ma yustafadu min alhadith, hadithi yatufunza nini? Annahyu ani duai, makatazo kuomba, inda kabri nabi sallallahu alaihi wasallam, kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Himayatan lihima at-tawhid, kwa kuhifadhi mipaka ya tauhid, kwa kuhifadhi mipaka ya tauhid, mtu asije akavuka mipaka ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni funzo la kwanza. Pili, mashruiatu inkari al-munkar. Ni katika sharia kukana munkar. Unapoona munkar ni lazima ukane. Ule bwana Ali bin Hassan alipoona ule mtu yuakimbilia ile tundu kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuomba pale, alimfuata na kumkataza. Hiyo ni munkar. Tena wa ta'limi al-jahil, na vile vile ni wajibu afunzwe mtu ambaye kwamba ni jahil, haelewi kufanya ibada kwa njia ya sawa, afahamishwe. Tatu, almanu min as-safar, kuzuiwa kutokamana na safari li ziyarati kabri rasuli sallallahu alaihi wasallam kwa ajili na sababu ya kwenda kumzuru mtume. Hakuna ruhusa, hakuna ruhusa ya mtu kufunga safari lengo lake ni kwenda kumzuru mtume, makosa. Lakini kuna safari ya ibada ambayo yafaa mtu afunge kuelekea sehemu tatu, atie nia kwenda kuzuru al-Kaaba, atie nia kwenda kuzuru msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, atie nia kwenda kuzuru Bait al-Maqdis. Lakini hakuna msikiti yoyote kwenda kuzuru kwa njia ya ibada iliyokubalishwa kwa msikiti mingapi? Mitatu peke yake. La yushaddu rihal illa ila thalathi masajid, hafai mtu kufunga safari ya ibada ila kwenda katika msikiti mitatu. Tayeb, kwa haifai. Azuie mtu akisema kwamba mimi nenda safari na mzuru mtu, mzuie, mwambie la, nenda umra mazo. Kimaliza umra, nenda Madina kwa nia kwenda kuzuru nini? Kaburi la mtume. Sasa kwa nia kwenda kuzuru msikiti wa mtume, si kaburi, nia ya kwenda kuzuru msikiti wa mtume. Akishamaliza, akifika pale kuzuru msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ushafika mzuru mtume. Lakini kutiania kwa mimi ni ziara yangu, ni ziara, nimetiania ziara kwenda kumzuru mtu kuanzia Mombasa au kuanzia huko tutokako sisi, itakuwa ni kitu halikubaliwi, makosa. Tufahamu vizuri. Kwa sababu gani? Himayatan litauhid, kwa sababu ya kuchunga mipaka ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu aweza akakengeuka tu mara moja akafanya nini? Shirki. Mtu aweza akamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna anna al-gharad ash-shar'i, hakika lengo la kisharia. Al-gharad huwa al-hadaf. Hadaf. Lengo la kisharia min ziyarati qabri sallallahu alayhi wasallam, kwenda kuzuru kaburi la mtume sallallahu wasallamu alayhi faqat, ni kumsalimia mtume tu basi, hakuna kitu kingine, ni kumsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika, na huku kumsalimia, yablughu, inamfikia, min alqaribi walbaid, kutokamana aliye karibu na kutokamana aliye mbali. Alhamdulillah. Kwa hivyo si lazima useme kwa lazima niende Madina, mi hata hapa, hata zaidi ya hapa, bora tu ni mkweli wataka kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, itamfikia popote ulipo. Kwa hivyo ukimwona mtu kitu kama hicho yokifanya, mkataze, mkaribie, mwambie la, haifai kitu kama hicho kukifanya. Babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Mlango ya dalili zilizokuja, anna ba'dha hadhihi al-umma, kwamba ba'dhi ya umma huu, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'budu al-awthana wa ta'budu masanam. Dalili zilizopokewa kutoka Qur'ani na Sunna ya kwamba ummatu Muhammad kuna baadhi ya watakuabudu nini? Masanamu. Hivi unavyoona wengine waabudu hivi masanamu, kuna wengine katika sisi watakwenda wapi? Wataabudu masanamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. kwamba akhiru zaman kuna vitongoji vitakufuru, vitongoji vitakufuru, mpaka waende wakaitezee wanawake wa zama hizo, waende waichezee masanamu kule wakikata viuno kwa kuwa wamefurahia kufanya zile maasi na nani dhil khalas. Hapo ndio itakuwa ni kiyama tena. Kwa hiyo umma Muhammad watamshirikisha Mwenyezi Mungu. Watu wengine sema haiwezekani, umma Muhammad hashirikishi, lakini tuaona tushindania ni hatuoni kweli, hakuna hili jambo halitaki tushindani, jambo lipo, jambo lipo na kila mmoja anajua, bali yule anayekataa pengine huwa ni inadi tu, lakini wengi mna wako wakaa ndani ya nyumba yako, jirani zako wakaa nao msikitini, hawa washirikina wa umumu shida kama mofa ya Arabu, lakini ukimwona matendo yake utashangaa. Na wapo tele sana, wapo. Tayyib, wa qawlihi ta'ala inna laki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisa 51, alam tara huoni ewe Muhammad ila alladhina, wale ambao kwamba utu nasiba, walopewa fungu, minal kitabi, kutokamana na kitabu. Huoni kwamba wale walopewa vitabu, Mayahudi na Manasara, yu'minuna biljibti, wanaamini sanamu na vile vile uchawi, watagut, na vile vile wanaamini mashaitani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ashasema kwamba wale waliotangulia wamefanya hivyo, ina maana na sisi tupenda kuwaigiza watu waliopita, la tatabi'unna sanana man kana qablakum hadwa alqudati wa shibran bishibrin hatta idha dakhalu juhur dhabbi la dakhaltumu, mtapenda kuigiza wale watu waliotangulia kwa kila shubiri, na hata wakaingia katika tundu la burkenge mtaingia na hivi. Ndio hayo yaliyoko wakati wa sasa. Kwa hivyo watafanya, wataingia kwenye shirku wa Muhammad, na hakuna waweza kupinga. Qurani inasema na sunna inasema. Munasabatu hadha albab, mafungamano mlango huu kitabu tauhid na kitabu cha tauhid, anna almusannifa, kwamba huyu mfungaji lama dhakara tauhida, alipotaja kupokeshwa Allah, wama yunafihi, na mambo yanayo pingana na tauhid, au yunkisuhu, au mambo yanayopunguza huko kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, minashirki, miongoni mwa shirki. Dhakara fi hadha albab, ametaja mlango huu, anna hadha shirka, ya kwamba hii shirki, la budi an yaqa, hapana budi kupatikana, an yaqa yahsula, la budi an yahsula, hapana budi, lazima ipatikane fi hadhihi umma, katika umma huu lazima ipatikane shirki, bal pengine za kwamba sisi ndio tumezidi hasa umma zilizotangulia katika mlango huu wa shirki, hasa upande wa uchawi. Wakasada, na akataka bidhalika, kutaja hilo, arradda, kuwakosoa, ala ubadi lkuburi, wale wanaoabudu makaburi, alladhina, ambayo kwamba yafaluna shirka, wanaofanya shirki, wayaquluna, na wazungumza, la yaqau, haipatikani fi hadhihi al-umma, katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fi hadhihi al-ummati al-muhammadiyya shirkun, haipatikani shirki. Kuna watu wanasema hivyo katika ummati Muhammad, haipatikani shirki kabisa, bali wote watakuwa ahlu tauhid na watakufa juu ya tauhid. Wao yakuluna sema la ilaha illa Allah, wao hali kwamba yakuluna sema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wasema hivi takwaje waingie katika shirki, haiwezekani. Wapinga al-awthan jam'u wathan, wa huwa ma qusida bi naw' min anwa' al-ibada, ni ule kiumbe ambacho amekusudiwa au ametakiwa kwa sampuli fulani katika sampuli za ibada. Min al-quburi, kutokana makaburi, wa mushahidi wa ghairiha, wal mashahidi wa ghairiha. Mashahidi ni makaburi yaliyojengwa, kuna makaburi ya kawaida na yale yaliyojengwa vile vile. Huyu ndo awthan, kama vile tupita kwamba si sharti awe na sura, ni kitu chote ambacho hupewa sehemu fulani ya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo itakuwa ni awthan. Nasallallahu alaihi wasallam. Alam tara ya alam tandur, jiangalia Muhammad, alladhina utu u'tu walopewa, وهم اليهود والنصارى ولو لبوا كتاب نصيبا حظا فungu ولبوا فungu او سهم يؤمنون يصدقون ونصدقش بالجبت وهو كلمه النن تقع امباي نصدقك على سنم ساجوا سلام وكسم الجبت kwa salamu aljibti takwa kahin aljibti takwa sahir kalimatun hiya kalimatun wa huwa kalimatun taqa'u inayo tasduqu inayo sadiki ala sanami kuitwa salamu wal kahin na kuhani kuhani wale wenye kutabiri kujua kwamba mambo yanayotokeza katika siku za usoni wapo wako sana, sengine waandiko kwenye magazeti ya kwamba fulana nasema kwamba mwakani takuwa kuna mvua, mwakani takuwa tuingi watakufa, kutangia maradhi nina nina, yaani mambo tu wajipangia. Mpaka wengine walisema hata Wakristo pia hutabiri kitu kama kile. Mpaka safari moja iliyopita kama miaka mitatu nafikiri au minne, sema kwamba kiyama kishukuta jamaa kaziuza vitu vao namna hiyo, ni kitu tu hakuna anayejua. Sasa hawa ndio makuhani, kwa wale ambao kwamba wanaodai cho wajua ghaibu kwa kutukua alama fulani za nyota, angalia kwamba kutotokea kitu fu kitu fulani, ndio kaino. Ama sahir ni mchawi, sahir ni mchawi. Watagutagut minatughiani, tokamana na tughiani, طغى ميفوكا ميباك فلان طغى ميفوكا ميباك فأما من طغى أما يلي ليفوكا ميباك طغى تجاوز الحد من الطغيان وهو مجاوزة الحد ناكوني كليكوهوكا ميباك فكل من تجاوز يتنيفوكا المقدار كيوانغ والحد نمباكا فهو طاغوت هو نتاق. والمراد به هنا الشيطان من شيطانه قوة هابا طاغوت ما صحابة وليفسير تفسير تات الطاغوت تفسير أكوانزا من السنم الصنم تفسير يا بيني السحر وشاوي السحر وشاوي تفسير يا تاتو كل ما عبد من دون الله وهو راض كلا كنا شعبودي وكي ما شاء الله حالك وكمريرية أو مطوى أو نمطوى أو كيتو كل من عبد بدون من دون الله وهو راض كلا أن يعبدوا كي يمشوا حالك ومريدية نهي مشوا دوات غالبا ويفسري وتفسيري تات يا كوانزا بارك الصنم وعبد مسنام بيلي السحر وشاوي تاتو كل من عبد من دون الله وهو راضي. نعم. المعنى الإجمالي للآية معنى يا آية وجملة يقول الله سبحانه يسمى من يزمو ويتكسك لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيوم تميوك على وجه التعجب وانجيز كستجاب وجه بمعنى طريق على وجه التعجب وانجيز كستجاب والاستنكار نانجيا كوكانا أسيما ألم تنظر إلى هؤلاء هو أنقليه محمد هوا ما يهودنا من أسارة الذين أعطوا هوا باقوان باقوان حظا من كتاب الله سهيم نفونغ كتوكمان كتاب جميزمون الذي كتاب مجتمع فيه من أندنياك بيان الحق وكوازي حق من الباطل كتكمانين بات قرآنهم ومع هذا فن يصدقون بالباطل فموجة نقوم بكتاب كنا تشوهوليكيزا كتك حقي نساوة نكتك وساوة لكن واو وصديقي باطل باطلين من عبادة الأصنام وعبدوا مسنام والكهانة نا وكهيني والسحر نوشاوي ويطيعون الشيطان ونمتي الشيطان في ذلك تكيو هيك تكيو تهايو ونمتي الشيطان كبوابو وتكاو عبدوا الشيطان وتكاو عبدوا وتكاو شركيشا من يزمونه سبحانه وتعالى katika uhai wao huu hali ya kwamba baadhi ya wasema kwamba haiwezekani kuwa hicho kwa umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hupatikana na yaonekana kwamba si kitu cha kufichwa, si kitu ambacho kinachofichika. Na wengi kwa bahati mbaya ambao wanaogemezea sana habari kama hizi ya uchawi na nini Waislamu subhanallah taona pahala zile zile bango zile zimejaa tele Dr. Suleiman, Dr. Ramadan, Dr. Muhammad, Dr. Nani, nani Waislamu hakuna joni wala kiliku jamaa njaa tele ni wao kwa watu hawatakana wao ndio wanaokwenda kinyume kabisa na mafundisho ya dini na sallallahu alaihi wasallam. Munasabatu al-aya lilbab, mafungamano ya aya na mlango huu أنه إذا كان الدين إكيوا ديني يا منزمونغ إذا كان الذين إكيوا ولي أمبوكوانبا أوتوا نصيبا ولو بيوا سهيم كبا من الكتاب كتكماننا قرآن يؤمنون ونأمين بجبت ما الشيطان وطاغوتنا ما سنام فهذه الأمة أمة هو محمد صلى الله عليه وسلم التي أمة بقوم بأوتيت القرآن وما في القرآن لا ينكر هيكتا لك ولا يستبعد ولا هيفني من إمبالي وتقوى أن تعبد الجبت والطاغوت وعبد مصنام نواتاو وكو akotele kabisa vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo ilivyo. Ingawaje wapo mpaka sasa watu ambao wasema kwamba hawa kufurisha watu kwa kuwataja shirki na hizo si shirki, na wengine wakwambia hizo shirki mnazozitaja ni wasila tu, ni wasila, na wasila iko katika dini ipo. Sasa ni watu kufurisha watu kwa kitu ambacho chafaa, wasila ina gani ambayo kwamba yafaa paka kwa watu wanakufurishwa? Hakuna. Tayib. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara, ametupasha habari, annahu sayakunu, kwamba atakuwepo, fi hadhihi al-umma, katika umma huu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yaf'alu mithla fi'li al-yahudi wan-nasara, atakayefanya matendo sawa na Mayahudi na Manasara, kuna tofauti vile walivyofanya tutafanya muwafaqatan lahum, kwa kuoana na matendo yao. Walau kana yubghidha, hata kama yuwachukia, wayarifu butlana, hayajua ubatili wa jambo kama hilo, lakini madamu yuwatend, basi yeye ni sawa na wale jamaa walotangulia ambao Mayahudi na Manasara na wale waliwafiki, akiwa yeye ni mmoja. Aya hii yatupa faida gani? Annahu sayakun fi hadhihi al-umma man ya'budu al-awthan, watapatikana katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakawaabudu masanam kama hadatha liyahudi wa nasara, kama ilivyo wazukia jambo hili Mayahudi na nani, Manasara, liwazukia hili jambo walipata. Pili, ana al-imana bil jibt wa taghut fi hadha al-mawdi, kuamini jibti na taghut katika sehemu hii, maanao manake muwafaqatu ashabiha, ni kuafikiana na wale wenye kuamini jibti na taghut. Walau kana yubghidha, hata kama yuwachukia jibti na taghut, au awachukia wale wanaoamini mambo haya. Wayarifu butlana, anayejua kwamba kuitakidi kuhusu viumbe hivi ni batil, haikubaliwi katika sharia. Kwa hiyo yeye ni mmoja katika hao, hana matatizo yote, yeye ni sawa na wale jamaa wanaoamini imani kama hizo. Tatu, anna al-kufra bil jibti wa taghut wajib, kuikufuru jibti masanam wa taghut na shaitan au bil jibt sanam au uchawi wa taghut na shaitan, wajibu ni wajibu, lazima mtu aweze kuwa Muislamu mpaka akufuru wachawi, makahin, sanamu hizi na shetani pia, ndo takuwa Muislamu. Na kukufuru vitu hivi ni wajibu fi jamii alkutubi samawiya, si Qurani tu, katika vitabu vyote vilivyoteremka kutoka mbinguni, basi inaonyesha kwamba ni wajibu atakaye kufuru kwa kuabudu jibti wa taghut, basi yeye ni kafiri huyo, na kufuru jibti wa taghut ni wajib. Inna wujubi al-amal bil ilmi, ni lazima uifanyie kazi elimu. Kio unayo, unayo elimu, lazima uifanyie kazi. Ikiwa utafanyia kazi talala elimu hutolewa zaka, asema Imam Ahmad, al-ilmu yuzakka. وكيف يزكى يا إمام؟ قال العمل به. إلي متل زكى زكاك نكوي فنياكاس نكوي فنياكاس إلي متل زكى نا كو فنياكاس عند زكاك ترسم وجوب العمل بالعلم اللازمة ويفني كازي إليمو. وأن من لم يعمل بعلمه متيوتي أن بيهاتو يفنيا كازي لمياك ففيه شبه باليهود أنا فانانا نما يهودي والنصارى نما نصارى كويفو نختاري وأنا إليمو كواوي إليمو كما إليه هو يتمي ولا يفنيا كازي نختاري سسبيبي atofanana Mayahudi na Manasara kama walivyosema baadhi salaf, sisi tuwafanana upande mmoja, tufanana na upande mmoja na Mayahudi na upande mmoja na Manasara. Kivipi? Sisi tuwafanana na Mayahudi kwa sababu wapatikana katika umma Muhammad watu wajuzi, lakini hawaifanyii kazi elimu yao. Wajuzi lakini hawaifanyii kazi elimu yao. Kwa hivyo hawafanana na Mayahudi. Hawa wamefanana na Mayahudi, na vile vile wapatikana watu ambao kwamba wanafanya ibada elimu hawana. Hawafanana manasara. Manasara ni watu wajinga, wafanya matendo basi na nini, basi na ujuzi eh? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawachanganya katika suratul Fatiha, kawataja wote. Shafa mizuri uyatakikana mtu aifanyie kazi ilimu, hata kama ni chache, hata kama ni chache ilimu nayo lazima uifanyie kazi, na huku ukizingatia kwamba kile unachokifanyia kazi ni kiko sawa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala atairidhia, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam pia amefunza kitu kama kile. Si kwamba wao walazimishe watu tu jambo ambalo kwa haina mbele wala nyuma. Sifa vizuri. Na wa kauli ta'ala na lake Mwenyezi Mungu, qul hal unabbiukum bisharri min dhalikum, qul waambie hal unabbiukum, je siwapashe habari bisharri min dhalika, ovu kuliko hilo lowatajia. Ha, kuliko ovu ile mlitaja, mathubatan inda Allah, yani hali ya kuwa ni malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mal'anahu Allah, yeyote atakayelaaniwa na Mwenyezi Mungu, wa ghadhiba alayhi, na kamkasirikia, wa ja'ala, kamjalia, minhum, miongoni mwao, wal qiradata wal khanazir, al qirada wal khanazir, wengine wakawa mfanya manyani, wal khanazir, wengine wafanya manguruwe, wa abada taguta, wakaabudu shaitan. Sema قل سمع الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم زمزو نعم تومي محمد صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم ما يخبركم جيني سوى باشا خباري بشر من ذلك الذي ذكرتم شر نأوه كلكو هيلو ملولي التاجة في حقنا كتك حقيت من الذم كتكمانا نا كبيزوا نا كعبيشوا زورا كورونغ وبهتانا نكوزوش. زور معنى كذبا، بهتانا معنى افتراء. ها، من قولكم في حقنا كلكم نينو لينو قتوسوسيس، ما رأينا شرا منكم، ما رأينا شرا منكم، هتجاونا واتو شر كلكم نين كبساء. مثوبة عند الله أي جزاء عنده يوم القيامة لبياك يقوى من يزمك شكا قيامة نصب على التمييز. أنا مثوبة لتمييز. وهذا يصدق عليكم هنا صديقك جيان أنتم نيني أيها المتصفون بهذه الصفات أين منوصفك وصفهيز لا نحن سيسيسي. ملعنه الله امتى ام بها ملاني وانا من يزم طرده من فكوزة وابعاده وكم كبالي من رحمتي رحمياك. وغضب عليه كم كسركيا غضبا كسركا لا يرضى بعده هتريذي بعدها. وجعلك وجعلي منهم من قلما القلدة منياني وهم أصحاب السبت. أصحاب السبت ومن فنو منياني من اليهود ميونغوني ماما يهودي ها والقوانا بيشوفي قوموسا والقوانا حيلة ها كما صلى الله عليه وسلم أم يوصيفه ما يهودي كحيلة سا نخبث ووف ها نزمو قالوا كتازا كل ما فوتا نما يوتي نما فوتا وسير ها حرمنا عليهم شحومهما أم يبسيداري nyama ya kawaida kule, lakini mafuta usini. Sasa huzitoa zile mafuta wakakandwa, angalia, wakakandwa, kala nyama, wakarudi kule kwenye mafuta, wakayayusha. Sasa hawali, wayayusha, waanza kuuza. Sasa si hatukula mafuta wallah, na kula thamani ما حرم فثمنه حرام كيتو كلو حرمش فثمنه يكي بياني حرام ها كو كتمية بياني حرام هايفة لكلا حيلة سنة نيمو لكتازة بل سيتقولا مفوتة بل سيبسا سيوان تفاني سيتوهوزة بل نهيدو هونا توبتا مشيت نواتو خطارسة وخيلة وبازة والخنازير أسيما هم كفار مائدة عيسى ولما كفير ولو كفور مائزة تقول يا عيسى من النصارى كتنصارى يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لنا بك من شعاع إلى قصة تكوى الكهابة تفهمين وزول وقيلكم أسيما كلا المسخين yani kote kufutwa na kubadilishwa almasq wa taghyir kugeuzwa mtu fi ashabi sabti min al-yahud watu wa jumamosi hao ndio mianga wamefanywa wamegeuzwa nyani na nguruwe fashababu wale wa barbaru katika wao musiku qiradata qiradata wamebadilishwa nini nyani wabibaru katika wawo wa shuhu watu wazima musikhu khanazira wambadilishwa kuwa nguruwe watu wazima nguruwe wabarbaro vijana hao ni wamefanywa nyani wa abada taguta wa jaala minhu makajalia miongoni mao man abada shaitan wenye kuabudu nani mashaitan أطاعه فيما سول له أي أطاعه كمتي الشيطان فيما سول له كتكيالي ألوم بامبيا بل سولت لنفسي من بامبيا نفسي عم سول النفس تسول لك أشياء كثيرة نفسي نكو بامبيا نكو بندزيا من بومينجس المعنى الإجمالي للآية يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم سيمنزمكم أنبياء متبعاك صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزوا وأنبيها وأهل الكتاب ولو يفني دينياهم هزوا كوان الشارع ولعبا نكوى متازو شعر نمتاز من أهل الكتاب يقول موالي ولوك وفتاب هل أخبركم جينسي وباشا خباري بمن متن بيقوان با ينال شر الجزاء أتكايباتا ماليبو مبايا كبسا يوم القيامة سكو قيامة عند الله ومن يزمونه إنه كأجمان اتصف بهذه الصفات نيولي متو أبايا أنا صفك أنا صفائز التي هي الإبعاد عن رحمة الله صفة بازو ما ناكي نكويكو مباني نرحمة يا الله سبحانه وتعالى ما ونيل غضبه الدائم na ikapatikana hasira yake ya milele nile bana wujida ikapatikana hasira zake za da za milele daim bimaana mustamir ya kuendelea waman musikhat suratuhu na yule aliyegeuzwa sura yake dhahiran kwa nje bitahwilihi kwa kugeuzwa hawala bimaana guyira ila qirdin nyani au khinzir na unguruwe kwa nje wa batinan kwa ndani bitaati shaitani kwa kumtii shaitani wa iradhihi na kupuzia kwake an wahyi rahmani wahyi aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu kaipuzia وهذه الصفات صفهيزي إنما تنطبق عليكم حقيقة سلنجينين للاوانا نيني للافقيانا نيني تنطبق عليكم يا أهل الكتاب إني ملبي الكتاب من عبد الطاغوت من يعبد الشيطان من دون الله كما شاء الله فكذلك يكون في هذه الأمة فيلي فيلي وتبتكانا كتك أمه من يفعل ذلك حتى كيف نهيف كيف صلى الله عليه وسلم كتبقي أنفانا وكوابا سيسي ni haraka sana kuigiza watu ha? Utawaigiza watu mpaka wakiingia kwenye tundu ya burkenge na nyinyi pia mtaingia kwa sababu ya kujifananisha na wale watu waovu ambao walotangulia walokengeuka kwa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, aya hii yatupa mafunzo gani? Lazima iwe na mafunzo haya, lazima iwe ina mafunzo haya hiyo, na Qur'ani yote ina mafunzo. Tayib, wuku'u shirki, kupatikana shirki, wuku'u maana husul ashirk fi hadhihi al-umma, kupatikana shirki katika umma huu, itapatikana shirki katika umma huu. Kama kana fil yahud, kama ilivyokuwa imepatikana kwa mayahudi wa nasara na manasara, man abada taghuta wala waliabudu shaitani, kwa vile vile umatu Muhammad watapita njia hiyo hiyo, watakwenda kinyume na mafundisho haya alikuja na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwaigiza wale waovu walotangulia kwa uovu ambao ni mayahudi na manasara. Funzo la pili, muhajatu ahli albatil, kujadiliana na watu wa batil, kujadiliana na watu wa batil, wa bayanu ma fihi min al-uyub, na kuwabainisha aibu zinazopatikana kwao, kwamba wao ni hivi na hivi na hivi. Na idha nabazu ahli alhaqi, pindi wanapoatia ila watu wa haki, nabazu bana aabu, watakapotia dosari watu wa haki, bima laysa fihim, kwa kitu ambacho wao hawana, kwa kitu ambacho kwamba wao hawana. Tufahamu vizuri. Tatu, anna aljazaa inma yakunu ala amal, hakika malipo huwa kwa matendo. Malipo, mtu anapolipwa hulipwa kwa kulingamana na matendo yake. Wa yakunu min jinsi al-amal, na itakuwa jinsi ya matendo yake, ile amali utalipwa kulingamana na jinsi ya matendo yako. Funzo la nne, wasfullahi, kusifu Mwenyezi Mungu, biana kwamba ya ghadhabu yuwa kasirika, Allah yuwa kasirika ni moja katika sifa za Allah, na tumepitia katika lum'a, usisahau katika zile sifa al-ghadab ib, bi annahu Mwenyezi Mungu yaghdabu, kwamba yuwa kasirika, wa yal'anu al-husata, na yuwalani wale watu wanaofanya maasi, anawalani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wenye kufanya maasi. Anna ta'ata shaitani, kwamba kumtii shaitani, hiya mansha ushiriki billahi, ndiyo mwanzo wa kumshirikisha nini Mwenyezi Musa, mansha gana bidaya tu shiriki billahi Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo mwanzo na chanzo wa kumshirikisha nani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya yote ni mambo ambayo kwamba yapingana na tauhid, na ni lazima watu watukue mfano ya mengine ambayo kwamba yanofanywa kinyume cha tauhid, hali ya kwamba uko katika njia ya dawa, lazima utukue mfano hapa, na vile vitakavyoonekana pia uwe wafananisha na haya bila shaka takuwa utaelewa kile kitu utakachokiona au utakachokisikia kwamba ni shirki. Bila hivyo ukiwa utatumia akili yako utapotosha watu na utapotoka. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.